Dziś wieczorem posłuchamy w Trójce drugiej części ich listopadowego koncertu. Zapraszam kilka minut po 19:00. Maciej Jankowski. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 listopada, minęła 6:00. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Dobra wiadomość dla podróżnych, pociągi wracają na dworzec centralny w Warszawie. W internecie groził prezydentowi, 19-latek został zatrzymany. Szlachetna Paczka publikuje listę potrzebujących rodzin, którym można pomóc przed świętami. Dworzec Warszawa Centralna ponownie otwarty dla podróżnych. Karol Jakubowski z PKP PLK mówi, że będą jeszcze prowadzone prace remontowe, ale nie wpłynie to na rozkład jazdy. Oczywiście prace będą jeszcze kontynuowane przez wykonawcę, natomiast będą one prowadzone przy nocnych zamknięciach, kiedy nie będą miały one już wpływu na ruch pociągów. Z powodu remontu przez ponad tydzień pociągi były przekierowywane na inne warszawskie dworce. Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę w związku z kierowaniem gruźb wobec prezydenta. To 19-letni mieszkaniec powiatu otwockiego. Nastolatkowi grozi do 3 lat więzienia. Zamieścił w mediach społecznościowych wpis, do którego dołączył zdjęcie broni i komentarz: do zobaczenia, Karolku. Odniósł się w ten sposób do fotografii, na której widać Karola Nawrockiego z synem, oglądających mecz Polska-Holandia na Stadionie Narodowym. Sprawa została nagłośniona przez internautów, a komentarz usunięty. Polskie Stronnictwo Ludowe wystartuje samodzielnie w wyborach parlamentarnych w 2027 roku, ogłosił podczas kongresu partii w Warszawie jej prezes Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PSL-u podkreślił, że fundamentem ruchu ludowego pozostaje silna wspólnota lokalna. Dodał, że partia zaprosi na listy wyborcze przyjaciół. Będziemy sobą, będziemy szukać przyjaciół, bo iść samodzielnie nie znaczy iść samotnie. Będziemy zapraszać na nasze listy tych, z którymi jesteśmy od lat. Kongres PSL-u ponownie wybrał na prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski został przewodniczącym Rady Naczelnej Stronnictwa. Niemieckie dworce kolejowe są w ten weekend pod wzmocnioną kontrolą policji. Na największych stacjach w kraju dodatkowe patrole mają poprawić bezpieczeństwo podróżujących. Sprawdzane jest przede wszystkim przestrzeganie zakazu posiadania broni, w tym noża. Tylko na dworcu w Hamburgu rocznie dochodzi do 600 przestępstw. Za bezpieczeństwo na stacjach, tak jak na lotniskach i granicach, odpowiada Policja Federalna. I to ją w ten weekend na dworce wysłał minister spraw wewnętrznych. Na tydzień przed startem sezonu jarmarków bożonarodzeniowych Aleksander Dobrindt daje sygnał, że pasażerowie mogą czuć się bezpiecznie, w przeciwieństwie przede wszystkim do osób z nożami i inną bronią. Zapewnić ma to nie tylko obecność patroli. Kamer i systemów monitoringu przybyło w ostatnich latach na największych dworcach w Niemczech. Naszym celem jest dalsze wyraźne zwiększanie ich liczby, na co zabezpieczyliśmy środki, zapowiedział szef niemieckiego MSW. Do końca weekendu zwiększona liczba policjantów będzie widoczna na 41 dworcach. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Szlachetna Paczka udostępniła internetową bazę rodzin, którym można pomóc w ramach tegorocznej akcji. Widnieje na niej ponad 7 tysięcy rodzin. Potrzeby jak co roku podobne. Żywność, chemia, łóżka, rejony powodziowe, w których wolontariusze nadal jeszcze odwiedzają rodziny borykające się dalej z problemami powodziowymi. Tam potrzeby również są większe. Są to jakieś meble, wyposażenia domów, płytki. Są to rodziny samotni ojcowie, samotne mamy, seniorzy, rodziny wielodzietne. Mówiła Klaudia Wróbel ze Szlachetnej Paczki. Prezent można przygotować samemu lub w większym gronie. Finał akcji, tak zwany Weekend Cudów, odbędzie się 13 i 14 grudnia. Klimat. A w większości kraju jakość powietrza jest dobra, bardzo dobra lub umiarkowana. Na południu, zwłaszcza w Zakopanem i okolicach, a także w południowej Małopolsce, dostateczna. Ale w tym momencie nie ma wskazań, by ograniczyć aktywność na zewnątrz. Aktualnie 15% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela w większości kraju pochmurna, większe przejaśnienia oraz rozpogodzenia miejscami na południu i południowym zachodzie. Może padać deszcz, początkowo na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem i śnieg. Niewykluczone tam również opady marznące, powodujące gołoleć. Dziś maksymalnie od 2-5 stopni na północy, około 8 będzie w centrum, do 10 na południu i 12 na południowym zachodzie. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek drugi pod tytułem Człowiek nie może być sam. To 18 lat mi zajęło, żeby świadomie przebaczyć wszystkim po kolei. Wichurom, burzom, rządom, osobom decyzyjnym. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Drugi odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu w Muzycznych Rozmowach w niedzielę. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie, które będzie, no jak zwykle, różnorodne. Najpierw odwołam się do pewnej bardzo ciekawej promocji książkowej, która niedawno całkiem odbyła się na Targach Wydawców Katolickich w Warszawie. Chodzi o serię wydawniczą nagrodzoną Feniksem, właśnie za serię wydawniczą, a więc jedną z nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. I będzie nam towarzyszyła muzyka zespołu złożonego z czterech księży francuskich. No a w drugiej godzinie będzie rozmowa z wykonawczynią, artystką, która ostatni raz 15 lat temu gościła w Muzycznych Rozmowach i wszystko w jej życiu się pozmieniało. Prawie. Także zapraszam Państwa do słuchania. No a to, o czym będziemy rozmawiać, zaraz się wyjawi. Natomiast niech nam zaśpiewają. Nazywają się Le Prêtre, czyli księża. Płyta nazywa się Spiritus Dei, czyli Duch Boże. Un jour j'entendrai le rire des enfants dans un monde sans guerre. Un jour je verrai les hommes de la terre prier pour la paix et l'amour. Aime ton prochain, prends-le par là. Montre-lui la route du ciel. Un jour dans le vent, le rire des enfants volera sans bruit de canon. Des anges nous amènent les mots d'espérance du ciel, un message du Seigneur pour les hommes unis dans l'amour. La terre sera plus belle. Thank you. Le Prêtre, czyli księża, płyta Spiritus Dei czterech francuskich księży. Kiedyś grałem fragmenty tej płyty, ponieważ jest bardzo dobra, a to, co dobre, należy promować i opiera się przede wszystkim upływowi czasu. Utwór nazywał się I Believe, czyli wierzę. Jest to pewna zmyłka, że tak powiem, ponieważ większość tego tekstu jest napisana po francusku, poza ostatnią zwrotką, która mówi: wierzę, że ludzie wszystkich narodów będą wspólnie wychwalać Pana, troszczyć się o miłość na świecie i że ta miłość zwycięży i w ten sposób przybliżymy niebo ziemi. To jest, można powiedzieć, marzenie, ale też przedmiot modlitw, które powinny jakoś też nam towarzyszyć. A dlaczego też postanowiłem wybrać fragmenty tej płyty? Ponieważ to jest pewnego rodzaju klasyka. Tak bym powiedział, klasyka takiej, no nie chcę użyć słowa piosenki, bo to raczej tak nie bardzo pasuje. Pieśni takiej oddawania Bożej chwały, ale na wzór taki inspirowany mnichami średniowiecznymi. Nie jest to taka muzyka uwielbienia we współczesnym sensie. Ponieważ tekstowo towarzyszyć nam będą wypowiedzi doktora Pawła Milcarka, byłego redaktora naczelnego Christianitas, który jest redaktorem serii wydawniczej trzytomowej zatytułowanej Breviarium Kanonu Kultury. Breviarium, czyli rodzaj takiego skrótu podstawowych rzeczy. Kanonu, czyli rzeczy takich podstawowych. Kultury, oczywiście trzeba dodać, kultury chrześcijaństwa zachodniego i kultury myśli, bo to szerzej niż chrześcijaństwa myśli, cywilizacji zachodniej. Trzy opasłe tomy, proszę Państwa, z których ostatni tom właśnie niedawno wyszedł i odbyła się promocja tego ostatniego tomu, właściwie siłą rzeczy wszystkich trzech, już wtedy nagrodzonych Feniksem za serię wydawniczą. I najpierw usłyszymy taką wypowiedź Pawła Milcarka, bo to będzie taki zbiór jego wypowiedzi ze spotkania promocyjnego. Wybór takiego kanonu oznacza zawsze niezadowolenie niektórych. Jest w pewnym sensie subiektywnym aktem wyboru osoby, która redaguje te teksty. Ale według jakich kryteriów i o jakim świecie mówimy? Paweł Milcarek. Z jednej strony w brewiarium tak się starałem, żeby było dużo pogody i słoneczności, żeby ewentualny wybór tego, co w brewiarium się znajduje, był dla odbiorcy nieobciążony goryczą, ale z drugiej strony, bo jest prawdą, że całe staranie i wysiłek i jakieś ostatecznie zebranie się w sobie, żeby to tak złożyć, jest gdzieś wewnętrznie też motywowane taką kontrą. To znaczy, ponieważ spotyka się ciągle ludzi, którzy są w kontrze do tego, co w brewiarium jest, to kiedyś się zastanowiłem, dlaczego tak jest i pewnego dnia postanowiłem wejść z nimi w kontrę. Mówiąc najkrócej, to myślę, że ta granica przebiega w miejscu, w którym z jednej strony mamy spotkanie tych, którzy wchodzą w kulturę, są w kulturę wprowadzani, spotkanie z tym, co te trzy tomy manifestują, czyli z pięknem, dobrem i prawdą. To jest ta dydaktyka, która mnie pociąga i którą rozumiem jako element świata, z tego, którego chciałem zaczerpnąć. My mówimy o świecie, w którym ludzie czytali tych Owidiuszów, czy dawano im tych Owidiuszów i Horacych, dlatego, bo było takie przekonanie, że jest tam jakaś w tych Horacjach i Owidiuszach bomba, której nie zna nawet ten, który tego autora daje. To znaczy nie wie, w którym momencie ta lektura uaktywni coś istotnego w uczniu. Nie panujemy nad uczniem, jesteśmy tylko akuszerami, podając jakiś materiał. Jest oczywiste, że do pewnego momentu kultura jest napędzana metafizyką i ludzie czytają, ludzie się pasjonują tym, gdzie mogą spotkać dobro, które ich uczyni dobrym, znaczy dzięki któremu oni również są dobrzy, tak? Mogą być dobrzy, a potem ta kultura łamie się w przekonaniu, że nie bardzo wiadomo, jak to jest z tą metafizycznością dobra, ale my starajmy się być dobrzy. Co to znaczy starajmy się? No musimy znaleźć jakiś inny punkt odniesienia. Tymi innymi punktami odniesienia są różne ideologie dobra, religie świeckie dobra, są różne moralizmy. Natomiast ta kultura, którą breviarium chce reprezentować, jest kulturą przekonania, że istnieje co najmniej taka nić złota, tak, wewnątrz kultury i że łatwiej ją uchwycić te wieki temu. Ona nie znaczy, że ona się zupełnie urywa, tak, tylko chodzi o to, że lepiej ją zobaczyć w klasyce, no i zobaczyć tam już przefiltrowaną, to znaczy kulturę, w której się osypało tam to, co było na przykład fascynacją tamtego czasu, bo Grecy czy Rzymianie też mieli na straganach jakieś kryminałki różne, tego, jakieś opowieści erotyczne i tak dalej, ale po jakimś czasie to się osypuje, prawda? Wiadomo, co było tą chwilą fascynacji, a co jest czymś dłużej wartościowym. To nie znaczy, że zawsze koturnowym, bo w brewiarium jest dużo rzeczy nie koturnowych, ale jest to mocne i wartościowe. Chciałbym, żeby ta kultura, której służył tam Horacy i tak dalej, Wergiliusz, ta sama kultura, przecież ona gdzieś tam przeciska się przez różne te nowoczesne też formy i jest. Natomiast gdy spotykam ludzi, którzy są nieszczęśliwi, że my obracamy się czasami, że sięgamy do tych autorów, nie rozumiem. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Me. Pater Noster, Quies in Celis, Sanctificetur Nomen Tuum, Adveniat Regnum Tuum, Fiat Voluntas Tua, Sicut in Cello et in Terra. Tak się zaczyna ta sarabanda Spiritus Dei, to oczywiście początek modlitwy pańskiej, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Śpiewał zespół Le Prêtre, czyli księża, czterech księży diecezjalnych francuskich, z płyty Spiritus Dei. Tak sobie pomyślałem, że klasyka będzie towarzyszyła klasyce, ponieważ ten kanon Breviarium Kultury, o którym zaczął mówić Paweł Milcarek, to jest zbiór tekstów. No fakt, jak mówił, subiektywnie wybranych, ale to jest, proszę państwa, benedyktyńska nomen omen praca. Przez kilka lat takie trzy tomiszcza. Zacznę może troszkę od końca. Ten trzeci tom, który jest promowany, który był promowany, oznaczony godłem sapientia, czyli mądrość, poświęcony jest obecnemu w intelektualnej tradycji Europy Łacińskiej dociekaniu prawdy o rzeczywistości na temat Boga, człowieka i świata. Od mędrców Grecji i Rzymu przez europejskie średniowiecze po epokę uniwersytetów i nowożytność. To są, proszę państwa, 53 takie zbiory do czytania. Nie bez kozery tyle, ile ma rok. Style myślenia i odpowiedzi najwybitniejszych umysłów, takich jak oczywiście między innymi Platon, Arystoteles, Cycero, Augustyn, Boecjusz, Tomasz Zakwinu, fragmenty ich traktatów, komentarzy i dyskusji. Świadectwa kontaktu kultury polskiej z tym dziedzictwem także są odnotowane, a także są osobno skompilowane teksty na święta liturgiczne, do których warto sięgnąć. Wypisy zaopatrzone są w krótkie wstępy i przypisy. Oraz oczywiście wstęp redaktora, który nakreśla całe tło. To jest trzeci tom, który właśnie był promowany na targach i z którego pochodzą te wypowiedzi doktora Pawła Milcarka. Przepraszam państwa za nieco niższą jakość tego nagrania, ale zostało ono dokonane w ferworze targów, że tak się wyrażę. Jest to kanon, czyli teksty podstawowe. Jak te teksty się tworzyło i po co. Paweł Milcarek. To jest praca z kanonem, rozgryzieniem. On ma bardzo wiele rzeczy dopiero w środku, on nas nie uwodzi. Ja bardzo często mam takie wrażenie, że teksty, nad którymi pracowałem, rzadko są takie nowoczesne w tym sensie, jak dzisiaj się mówi nowoczesne. Brewiarium tego jest zbudowane. Na samym początku jest obietnica, że to nie o to chodzi, że jak go przeczytasz pierwszego dnia, to nie mogę. Tylko po prostu czytaj to. Czytaj codziennie. To jest takie pensum. Pewnego dnia przyjdzie ten odcinek, który jak rozgryziesz, to poczujesz tam smak taki. No ale żeby do czegoś ruszyć, trzeba mieć regułę. I to jest ten problem. Reguły i kanon. Uwierzyć tak, w to, że jak wejdziesz w pewien obszar tekstów, w pewien obszar kultury, to on zadziała w tobie, to on poruszy w tobie to, co jest cenne. Kanon jest ze swojej natury polimorficzny, polifoniczny. To nie jest zachwyt nad jednym autorem. Wchodzisz między ludzi, tak jak Dante, między poetów, których zna, i oni z tobą rozmawiają. Przemawiają na różnych tonach. Jeden żartuje, drugi mówi bardzo poważnie. Jeden każe się zatrzymać i myśleć długo, drugi ma w żarcie opowieść o życiu. To jest ten kanon, jego bogactwo. I teraz dobra edukacja, to jest wprowadzenie człowieka między tych właśnie mówiących autorów, ale nie oddanie na naukę jednemu z nich na śmierć i życie. Zespół Le Prêtre, czyli księża z płyty Spiritus Dei. Takie churalne wykonanie, bo oni się tak starają to robić. Qu'on a que l'amour, jakby to przetłumaczyć najlepiej, a tak swobodnie, kiedy nie mamy nic poza miłością. Albo inaczej, istnieje tylko miłość, aby nieść nasze, aby uczynić moc naszych obietnic, obietnic nam danych, które zaufaliśmy, obietnic Boga, w który wierzymy. Zespół Le Prêtre. I to, proszę Państwa, była druga wypowiedź Pawła Milcarka na temat kanonu, brewiarium kanonu kultury. Ja mówiłem Państwu o tym, że to są trzy tomy, no i one się ukazały mniej więcej w odstępie 2 lat. Nie wiem, jak długo Paweł Milcarek komponował te rzeczy, ale jest to naprawdę tempo niesamowite. No to cofnijmy się do tomu drugiego. Tom drugi, Honeste Vivere, czyli Szczere, uczciwe życie. Taki jakby tytuł ogólny. W świecie, który coraz częściej podważa wartości budowane przez pokolenia. Autor zbioru zaprasza do podróży po moralnym dziedzictwie Europy Łacińskiej. To jest ta druga odsłona antologii skupiająca się na moralności. To jest proza. Proza, proszę Państwa, też oczywiście autor sięga do starożytności. No i jest to przewodnik po postawach moralnych służących zarówno jako codzienna księga lektur, jak i podręczny skarbiec dziedzictwa kulturowego Europy. Mamy Platona, Cycerona, Augustyna Scipony, średniowiecznych teologów i moralistów. A więc umysły zachodniego kręgu kulturowego wzbogacone o polskie tłumaczenia i komentarze, ponieważ Paweł Milcarek sięga także do oczywiście polskich autorów. We wstępie przypomina metodologię Arystotelesa. Materie tomu stanowią teksty prozatorskie, które pokazują moralność i drogę do sprawiedliwości i szczęścia. To możemy potraktować jako rodzaj podręcznego przewodnika, który staje się narzędziem do lektury i refleksji. Na przykład mamy tam obronę Sokratesa, mamy rozmowy tuskulańskie Cycerona, mamy fragmenty wyznań Augustyna z Hippony. To wszystko również jest sformatowane na 365 dni w roku. Autor zresztą zachęca, żeby starać się czytać codziennie przynajmniej jakiś mały kawałek tej prozy. No i właśnie kolejna wypowiedź Pawła Milcarka. To jest wypowiedź dotycząca pamięci, a więc tego, co mówił o wartości budowanej przez pokolenia, ale w jaki sposób rozumianej pamięci. Są dwa oczywiście odniesienia do pamięci, które pewnie się wzajemnie dopełniają. Jedno, które bardzo jest w naszej kulturze, no znaczy nie dzisiaj, bo dzisiaj to już wszystko się sypie, ale powiedzmy w tej kulturze, która nas na przykład wykształciła. To jest kultura pamięci w tym sensie, że wszystko musi być w klaserach, prawda, uporządkowane i nie mylmy tego, co my dzisiaj sobie sądzimy, z tym, co jest w pamięci, pamięć odsuwamy i tak dalej. Ludzie, którzy z taką mentalnością przychodzą do brewiarium, no to są zainteresowani tylko tym, żeby tam wszystko było wedle porządku, po kolei, podręcznikowo, prawda. Ale jest też druga kultura pamięci, która jest mi bliższa, czy stawała się bliższa w latach moich poszukiwań coraz bardziej. To jest kultura pamięci jako wejścia w taką obecność w tradycji. A do tego jest trochę też potrzebna taka zdolność pamięci retorycznej, że to, co otrzymujesz, to staje się fragmentem twojego myślenia, twoich wypowiedzi. Le Prêtre, czyli księża, z płyty Spiritus Dei, Duch Boży. Piosenka, utwór zatytułowany L'envie de mer, czyli pragnienie kochania albo pragnienie miłości. No jest to duże wyzwanie. Oni śpiewają po francusku, chociaż poprzednio mówiłem, że też troszkę po łacinie i po angielsku. Jest bardzo proste kochać. Jest możliwe kochać, wsłuchując się w głos Boga. Naprawdę. Le Prêtre i Paweł Milcarek, który nam mówił o tym, jak rozumie pamięć i w jaki sposób ta pamięć, która nas jako ludzi konstytuuje, obecna jest w tym zbiorze. No i ponieważ zacząłem od końca, no to teraz wypada powiedzieć słów kilka o tomie pierwszym, który ukazał się na początku. Nazywa się Decorum. Piękno. Księga niezwykła i absolutnie oryginalna. To jest właśnie antologia kanonu literatury klasycznej w formie brewiarza. 365 tekstów do codziennej lektury. W wyborze Pawła Milcarka. Jest to rzecz gruba. Wszystkie trzy są grube, ale wydane w bardzo takiej konkretnej, charakterystycznej szacie graficznej z cienkim papierem i wstążkami do zaznaczania. To warto powiedzieć. Zaczyna się od Homera, przez Ezopa, Wergiliusza, Horacego, Senekę, Becciusza, Bogu Rodzicy i Boskiej Komedii Dantego. Podział odzwierciedla pełen rozwój klasycznej literatury od autorów greckich, rzymskich, a wreszcie chrześcijańskich, którzy dokonali syntezy dziedzictwa Grecji, Rzymu i chrześcijaństwa w duchu Ewangelii. Wszystkie trzy etapy razem składają się na fundament europejskiej kultury, ponieważ nie ma dziedzictwa Europy poza odniesieniem do antyku greckiego, rzymskiego i wieków średnich. No i oczywiście mamy tutaj także utwory polskie, które stanowią przydatny kontekst dla dzieł greckich, rzymskich i chrześcijańskich. Z klasyki literatury polskiej od średniowiecza po młodą Polskę. A więc możemy poznać także rodzime przykłady twórczego nawiązania do dawnych motywów, obrazów, metafor lub idei. Brewiarium, pewien skrót, ale także brewiarz. Rodzaj codziennej modlitwy kapłana lub mnicha. Przez brewiarzową formę codziennego obcowania czytelnika z tekstem, którego fragmenty zostały podzielone na kolejne dni tygodnia w ciągu całego roku. Chcąc poznać kanon, nie powinniśmy przyswajać od razu całego, oczywiście, ogromu treści, ani czytać na chybił trafił, ale zapoznawać się powoli. Można powiedzieć, oddychać lub smakować. To oczywiście nie jest łatwe, no ale naprawdę warto, proszę Państwa. Ja jestem na początku tej drogi dopiero. No ale jest jeszcze jedna wypowiedź Pawła Milcarka, któremu zadano pytanie. No dobrze, wszystko pięknie, ale czy ten nasz świat, czy nasz Zachód w ogóle idzie w stronę, która może nam sprzyjać w takiej lekturze, czy też odwrotnie będziemy schodzić do katakumb, innymi słowy, czy czeka nas klęska kultury? Paweł Milcarek. Zawsze wśród moich przyjaciół grzeszę optymizmem. To znaczy tym, że spodziewam się czegoś lepiej niż gorzej. Zawsze bardziej myślę o tym, że przez nasze trudne czasy, jeśli Pan Bóg zechce, idziemy i mamy przekazać coś, co będzie znowu jakimś oddechem, haustem powietrza. Tak jak spotykam kolegów, którzy bardziej spodziewają się, że to już koniec, prawda? Że mamy dać świadectwo, przyjdą barbarzyńcy, wymordują nas, ale przede wszystkim kulturę. Nigdy nie dam się zaprosić do rozmowy o tym, jak będzie zaraz pięknie świeciło słońce, bo tego nie wiem, ale temu słońcu służę, bo ono cały czas świeci, tylko czasami słabiej przebijają się jego promienie. Jak będzie kultura dzisiaj? Rozumiem, że jest nieustannie wojna między grzechem i łaską. To jest prawdziwa wojna. I że ona polega na tym, że ciągle jesteśmy przekonywani, że grzech i zło jest silniejsze, dlatego żebyśmy sami się mu poddali. A łaska działa w ten sposób, że czeka na tych, którzy nie dadzą się przekonać. Dis Dieu, es-tu bien dans ma peau? As-tu assez de place? Souvent je ne le nie pas, j'occupe tout l'espace. Je m'étale confortablement dans ma routine, mes habitudes, et même dans ma médiocrité au point d'en oublier que tu es avec moi, présent en moi. Je dois te confesser que dans ces moments-là, je ne suis pas très fier. Je préfère t'ignorer, faire comme si je ne te connaissais pas. Et dire, comme Pierre à ton propos, « Je ne connais pas cet homme. » Oui, je te l'avoue, il y a des moments où tu me gênes. Vraiment, tu me déranges. Ce que j'appréhende le plus, c'est lorsque je doute de toi. C'est comme si tu étais sourd à mes appels. Absent, silencieux, je suis tout seul dans ma peau. Et ce grand vide me donne le vertige. Je te cherche et je ne te trouve pas. Je t'appelle et tu ne réponds pas. Ces heures-là sont douloureuses, tu peux le croire. Et cependant, vois-tu, ces moments-là, je ne les regrette pas. Au contraire, une fois passé mon trouble, je suis tellement heureux de te retrouver. Je dois constater que tu es toujours présent, fidèle, comme toujours, et que c'est moi qui m'étais éloigné. Qu'il est bon ce moment où tu m'accueilles chez moi. Et les mots que j'avais préparés pour habiller nos retrouvailles, tu n'en veux pas. Mon regard te suffit, et moi, je cherche le tien. Il y a aussi les jours où je voudrais te laisser toute la place. C'est alors que je veux me faire tout petit, pour que chez moi, dans ma peau, vraiment, tu sois chez toi. Je suis joyeux quand tu n'es pas à l'étroit dans une peau étriquée, mesquine, une peau de chagrin, quoi. Mon Dieu, je te le demande, apprends-moi à m'aimer comme toi seul sais m'aimer. Je suis bien, tu sais, lorsque nous conversons tous les deux, simplement, familièrement, comme de vieux amis, comme deux êtres qui s'aiment et partagent le même toit. Je ressens si fortement le réconfort que m'apporte ta présence. Elle est là, la force de la prière. Et dire que c'est toi qui habites avec moi cette vieille peau que j'ai parfois tant de mal à traîner. Ah, si seulement je pouvais, ne serait-ce qu'un instant, l'oublier, accrocher à un clou, telle une vieille guenille. Mais toi, c'est cette peau-là que tu veux habiter avec moi. Sais-tu que plus je sens que tu habites en moi, plus je crois devenir un peu toi. Oh, ne t'inquiète pas pour ma modestie, j'ai dit un peu, juste un peu. Je sais que c'est toi qui pousses l'humilité jusqu'à choisir d'agir par moi. Et dans ces moments-là, tu peux le croire, je suis vraiment heureux parce que je sais alors que tu es bien dans ma peau. Jestem szczęśliwy, czuję się szczęśliwy, ponieważ wiem, że jesteś dobrem. Zespół Le Prêtre, księża, z płyty Spiritus Dei. To jest utwór zatytułowany Conversation avec Dieu, czyli rozmowa z Bogiem. To oczywiście jest zapis pewnych doświadczeń, nie tylko samych autorów, ale także no, chyba każdego chrześcijanina albo wielu chrześcijan. Przyznam szczerze, że lubię słuchać tej płyty w dużym stopniu dlatego, że muzyka pozwala na bardzo wyraźne odbieranie warstwy werbalnej francuskiej. To jest język bardzo elegancki, trzeba przyznać, pięknie brzmiący, choć dość trudny, ale dla samej melodyki warto posłuchać. Proszę Państwa, Paweł Milcarek mówił o tym, że jest raczej optymistą, to bardzo miłe, Czyli, że widzisz szklankę do połowy pełną zawsze. No to też dobrze, bo z drugiej strony jednak powinniśmy utrwalać w sobie takie przekonanie, że skoro wierzymy w Boga i Jego opatrzność, to tak naprawdę w najgłębszym sensie nic złego się nam nie stanie. A co się stanie ze światem? Nie wiemy. Bóg wzywa nas do ufności w każdym razie. Brewiarium kanonu kultury, 3 tomy, o których opowiadałem. Bardzo Państwa zachęcam, żeby te książki zakupić. To nie jest bardzo droga impreza, chociaż każdy z tych tomów, ja wiem, one są podobnej grubości, to jest, proszę Państwa, 800 parę stron, to nic. No tak, bo to bardzo cienki papier i zakładki, jak już mówiłem, taki trochę biblijny papier. Więc to jest wielka sprawa, ale nie jest to do czytania ciągiem, absolutnie. Ale zyskujemy pewną wiedzę, orientację, jakimi drogami biegła myśl, na czym budowała myśl chrześcijańska, bo przecież nie zaczynała od zera. Dlaczego Arystoteles, dlaczego Platon, dlaczego Sokrates? No i dlaczego nasi polscy twórcy i poeci, pisarze chrześcijańskiego kręgu kulturowego, bez którego nie byłoby Polski? To jasne. A więc, proszę Państwa, bardzo zachęcam. No i utwór, myślę sobie, jeszcze jeden z tej płyty zatytułowany Alleluja. Alleluja to hebrajskie wychwalajmy Boga za to, że nas stworzył, za wielkie dzieło katedr i Europy chrześcijańskiej, które oddycha dwoma płucami, co warto podkreślić i na co zwracał też uwagę papież Jan Paweł II, choćby podczas pielgrzymki do Polski. A więc le prêtre, Alleluja. Notre terre hospitalière et pour nos mères si nourricières, je chante la gloire du Seigneur. Pour les rivières et pour les fleuves et pour le vent et les embruns, je chante Alléluia. L'automne et le printemps, et pour l'été et pour l'hiver, je chante la gloire du Seigneur. Et pour la neige et pour la pluie, et pour le givre et la rosée, je chante Alléluia. Et pour les champs et les forêts, pour les vendanges et les moissons, je chante la gloire du Seigneur. Pour les oiseaux et les troupeaux, pour chaque jour et chaque nuit, je chante Alléluia. Nous chantons la gloire du Seigneur. l'espérance et pour la paix, pour le pardon et pour l'amour, nous chantons. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Tak źle nie było od dekady. Bieda i ubóstwo znowu podnoszą głowę. To, że nie widać ich na ulicach, nie oznacza, że zniknęły. Pisze w tygodniku Niedziela Katarzyna Wojnarowska, a okazją do podjęcia tematu jest przypadający właśnie dzisiaj Światowy Dzień Ubogich. Dlaczego szczur ma cztery łapy? Żeby zdążyć do śmietnika przed emerytem. To zdanie usłyszałam od starszego, schludnie ubranego pana spotkanego po zmierzchu blisko osiedlowych koszy. Powiedział, że przychodzi tu wieczorami, bo dziennego światła nie zniósłby jego honor. Wstyd mu, że tak słabo sobie w życiu poradził, że on, dawny robotnik na hucie, dziś grzebie patykiem w kontenerze, szukając rzeczy, które można spieniężyć. Czytamy dalej. Z raportu Poverty Watch 2024 wynika, że dwa lata temu około 522 tysięcy dzieci w Polsce żyło w skrajnym ubóstwie, a ponad milion w ubóstwie relatywnym. Newseria Biznes dolał oliwy do ognia, publikując dane, z których wynika, że w 2023 roku liczba dzieci żyjących w najtrudniejszej sytuacji wzrosła o 125 tysięcy. Eksperci twierdzą, że winna jest przede wszystkim inflacja. Brakuje systematycznej waloryzacji świadczeń rodzinnych i społecznych, które nie nadążają za wzrostem kosztów życia. Rodziny narzekają też na skomplikowany system pomocy społecznej, w którym jedna zapomoga wyklucza inną, a o części rodziny w ogóle nie wiedzą, pisze autorka. Choć Polska uznawana jest za kraj zamożny, ludzi biednych jest u nas znacznie więcej niż w innych krajach Unii Europejskiej. GUS oraz Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu podają, że około 46% Polaków zalicza się do grupy osób zagrożonych życiem w biedzie, podkreśla Krystyna Wojnarowska w tygodniku Niedziela. Raport NASK o nastolatkach w sieci tyle samo, co o nich mówi o ich rodzicach. Zdziwić się mogą nawet ci, którzy sądzą, że tę aktywność swoich dzieci mają pod kontrolą. Pisze w tygodniku Idziemy Monika Odrobińska. Sprawą tyleż groźną, co trudną do zbadania, jest doświadczenie cyberprzemocy. Wyzywania, ośmieszania, poniżania czy straszenia doznało 56% badanych uczniów. Co dziesiąte dziecko raz lub kilka razy w miesiącu. Powodem szykan jest najczęściej wygląd i hobby. Niepokojące są tu trzy sprawy. Po pierwsze, aż 17% nastolatków nie potrafi stwierdzić, czy to, czego doświadcza, to cyberprzemoc. Po drugie, jako jej świadkowie, niemal w połowie przypadków pozostają bierni, a dzieci, które reagowały, pomocy szukają częściej u znajomych niż u rodziny. Po trzecie, podobnie jak czasu spędzanego w internecie, rodzice nie doszacowują skali cyberprzemocy dotykającej ich dzieci. Równie alarmujące są dane wskazujące, że z osobami poznanymi w internecie spotyka się co dziewiąty nastolatek, co czwarty zachowuje to w tajemnicy. Niezmienne od lat są statystyki dotyczące stykania się dzieci z patostreamami i challenge'ami. Nowością w badaniu nad obecnością nastolatków w cyberświecie jest stosunek do sztucznej inteligencji. O ile 60% dorosłych w ogóle nie korzysta z jej narzędzi, o tyle stosuje je 70% dzieci, mówi Agnieszka Ładna, współautorka badań. Służy im do dostarczania rozwiązań prac domowych jako narzędzie do nauki i rozrywki. Na uwagę dorosłych zasługuje fakt, że codzienne problemy co dziesiąty nastolatek rozwiązuje z pomocą sztucznej inteligencji, która w ich oczach jest bezstronna i nie ocenia.